पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कोई खास होती है महाराज जी कोई समाज का काम होता है या कोई लोक हित का काम होता है उसमें परस्पर में जो राग द्वेष होता है खिंचाव होता है वो उस समय कार्यकर्ताओं को या समाज के काम करने वालों को क्या कैसे चलना चाहिए कैसे करना चाहिए इस विषय में दो बात समाज की थे समाज के काम के लोक हित की बात हो इतना पवित्र काम हो फिर भी परस्पर का राग द्वेष खिंचाव अहंकार ये बीच में आकर के जो मतभेद पैदा करके हृदय को कलुषित कर देते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कैसे मिटे ये राग द्वेष देखो एक मतभेद होता है और एक मतभेद एक प्रेम भेद तो दो में मतभेद दोषी नहीं है परंतु भीतर में प्रेम में अगर भेद आता है तो वो दोषी है मतभेद गुरु चेले के आपस में होता है जैसे वेद व्यास जी महाराज है जैमिनी ऋषि है तो जैमिनी का पूर्व मीमांसा है वेद व्यास जी उत्तर मीमांसा है तो उसमें भेद है तो मतभेद होना दोष नहीं है परंतु भाव भेद होना दोष है मतभेद हो चलता है तो भाव भेद नहीं होना चाहिए ये सदैव याद रखें कि प्रेम जितनी कीमती चीज है श्रेष्ठ चीज है ऐसी कोई से सामान नहीं है ज्ञान और प्रेम दो की बहुत ज्यादा महिमा शास्त्र में आई है तो व्यवहार में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है ज्ञान तो अपने व्यक्तिगत चीज है और प्रेम सबके साथ में रहना है तो एक कुटुंब है उनका होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी जो संस्था अधिक में है उसमें भेद नहीं होना चाहिए उसमें भेद करता है बड़ा नुकसान करता है कुंभ कटोरो मोती मंत्र आवास ताल घटक तिरिया कटक फाटा करे विनाश ये फट जाने से बहुत नुकसान होता है जैसे घड़ा फूट जाए तो घड़ा फूटने पर समझ नहीं है कुंभ कटोर ऐसे कांसे टूट जाए तो फिर समझ नहीं है कुंभ कटोरो कास और कास टूट जाए तो समझ जाए ऐसे दूध फट जाए तो फिर नहीं होता है कास कटोर कुंभ पे मोती मिंत और मोती भी फट जाए तो वो नहीं आता फिर और मित्र आवश में मित्रता है आपस में फट जाए तो फिर ठीक नहीं पड़ती है और आवास जो अपने घर के घर उसमें अगर उसे फट जाए और ताल तालाब फूट जाए और कटक सेना में फूट जाए हो जाए ये फाटा करे विनाश इनमें दो मत हो जाने से आपस में द्वेष हो जाने से बहुत नुकसान होता है जैसे कुटुंब में कोई आपस में खटपट हो जाए तो इतना नुकसान नहीं होता है परंतु समुदाय है संस्था है जिसमें मिलकर के हम काम करते हैं उसमें नो मतभेद होकर जो प्रेम भेद हो या भाव भेद वो बहुत घातक चीज है कुटुंब में होगा तो एक कुटुंब होगा एक गृहस्थ में होगा तो एक में ही रहेगा पर संस्था में कोई होगा समुदाय का काम उसमें होता है तो दुनिया का बड़ा भारी नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है ताल घाव तिरिया कटक और तिरियस्ती जिनमें भेद हो जाए तो फाटा करे विनाश नाश कर देता है तो ये कुंभ कटोरों काश कहे हैं मोती मिंत आवास ताल घाव घाव भी फट जाता है, ठीक होती है तो घाव फट जाता है, वो फिर बहुत नुकसान होता है उसे, कुंभ पै फटा करी विनाश। तो आपस में प्रेम का भेद नहीं होना चाहिए, मनोबाल्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मनोबाल्य नहीं है, बड़ी बड़ी नुकसान चीज है। और पार्थ मार्थ में तो बहुत नुकसान है, व्यवहार में नुकसान है, व्यवहार से भी पारमार्थिक नुकसान ज्यादा है, क्यों व्यवहार तो थोड़े वर्षों का है, और ये जो पारमार्थिक है वो सदा के लिए है, तो उसमें भेद होना बहुत नुकसान की बात है। तो साधन करने वाला को चाहिए कि भी हृदय पर कोई असर नहीं होना चाहिए, भीतर मन में द्वेषी भाव नहीं होना चाहिए, एक प्रेम का भाव चाहिए सब भाई, ऐसे मात्र प्राणी के साथ वो प्रेम होना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है बातें कि हम और सब कुछ सह सकते हैं परंतु प्रेम का भेद हम नहीं सह सकते, और कोई उपयात हो जाए में तो प्रेम स्नेह है वो एक चीज है, तत्व है पारमार्थिक, तो उसमें भेद नहीं होना चाहिए, और भेद हो जाए तो वो सही है, पर प्रेम में भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद हो तो मत भेद कह दिया, मैंने ऐसे सज्जनों को देखा है, पहला हूं मैं जानता हूं, एक संस्था में ऐसी बात हुई तो एक सज्जन बोले कि मैं अपना मत तो प्रकट करूंगा, मेरे मत में मैं तो मत है जैसे मत दूंगा, परंतु फिर आपका मत है वही मेरा मत हो जाएगा, मत तो मेरा मैं कहूंगा कि ये मत है मेरा ये मत है, परंतु फिर आपका मत है उसमें मेरा मत है, फिर मेरा मत स्वतंत्र मत नहीं रहेगा मेरा। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी, साफ कह दिया, मतभेद तो मैं कहूंगा कि भिन्न है, मत का क्या पता लगे किसका किस मतभेद है, तो मतभेद तो गुरु चेले को भी होता है, भाई भाई को होता है, संतों में भी होता है, परंतु प्रीति भेद नहीं होता। प्रीति एक भीतर से हितैषिता प्रेम, श्री शेठ जी की बात मैंने सुनी, शेठ जी खुद श्री जयदयाल जी, उनको मैं शेठ जी कहता हूं, शेठ जी ने कहा कि स्वामी जी हमारी इज्जत करते हैं, हमारे को शेठ बताते हैं, तो मैं शेठ करके धनी आदमी को कहता हूं वो नहीं मेरे शेठ अर्थ, शेठ का अर्थ है श्रेष्ठ, यानी कि धनी आदमी हो गुरु शेठ कहे तो धनी आदमी हो शेठ, और शेठ कहते तो कोई नियम नहीं है, परंतु उससे मेरे शेठ इतने बड़े नहीं होते, शेठ जो श्रेष्ठ है। तो अपनी धारणा है, आपको माने ना माने मेरे कोई आग्रह नहीं, पर उन्होंने कहा था किसी व्यक्ति को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हमारे मत भेद है आपस में परंतु प्रेम का भेद हमारे नहीं है, बहुत बड़ा दिल के आपस में खटपट, पर कहते हमारे हृदय में प्रेम वैसा ही है जैसा पहले था वैसा ही, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह की बात हमने व्यवहार में सुनी है, तो अच्छे पुरुषों की इस बात देखी है, तो प्रेम में फर्क नहीं आना चाहिए, प्रेम में तो हृदय एक होना चाहिए, सब एक, आज एकता करते हैं वो लोग बाहर से एकता कर लेते हैं, पर भीतर में भेद रहता है, बाहर से खाना पीना एक कर लिया, रोटी बेटे का संबंध कर लिया, परंतु भीतर में भेद रहता है। तो जैसे कमला नींबू होता है, संतरा होता है संतरा, उस ऊपर से छिलका एक दिखता है, भीतर में कलियां अलग अलग है, कलियां में भी जो केसर है उनकी अलग अलग, वो अलग अलग है। तो आजकल की एकता ऐसी है, भीतर में अपना स्वार्थ रहता है, अपनी बात रहता है, अपना अभिमान रहता है, मेरी बात रह जाए ये भाव रहता है, ये बहुत खतरनाक चीज है। अपना मतभेद है मतभेद कह दिया, पर भाव भेद ना हो, प्रीति भेद ना हो, हमारी बात यदि सत्य है श्रेष्ठ है तो फिर अगला माने नहीं माने, हमें तो हमें दृढ़ रहना चाहिए ना, दृढ़ रहना चाहिए। तो आप अपने मत में दृढ़ रहो, पर संस्था का जहाँ समुदाय का काम है वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ से अपना मत भेद है तो मत भेद करना चाहिए, और उन दूसरे सज्जन है उनसे अपना समाधान करना चाहिए, उसको पूछो भी क्या मतभेद है, क्यों मतभेद है, तो किस कारण से है, उन कारणों को दूर करना चाहिए, अपना श्रेष्ठ मत होने पर भी अपना मत है ना, उसके साथ में जो अहंकार मिला हुआ है ये खतरनाक है। मत भेद इतना खतरनाक नहीं है, अपना अभिमान, लोग कह रहे हम तो सच ही कहेंगे साहब, और सच ही कहेंगे, अरे भीतरे में है द्वेष, तो सच ही कहना था तो ऊपर नाम है और आपस में कटपट मची हुई है, तो सच्ची कहेंगे तो वो सच्ची सच्ची नहीं है। नशा सभा यत्र संधि वृद्धा, विदुर नीति में आया है कि वो सभा सभा नहीं जिस सभा में वृद्ध पुरुष न हो, वो छोरा है, छोरा रोल है, कोई वृद्ध पुरुष, और वृद्ध भी ज्ञान वृद्ध होते हैं, धन वृद्ध भी होते हैं, वयो वृद्ध भी होते हैं, सब वृद्धों में सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान वृद्ध है वो सबसे श्रेष्ठ है। परीक्षित महाराज जब गए हैं प्राय प्रवेश करके गंगा जी के किनारे, उस समय में ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए, ये राज ऋषि थे तो ऋषि भी बड़े आदर करते थे, पांडवों का वंश है उसका आदर, भगवान का वंश का आदर, तो परीक्षित का बड़ा आदर था, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए सब विचार करते हैं, तो परीक्षित ने कहा भाई मुमूर्षु क्या करना चाहिए, जिसकी मौत आ जाए उसको क्या करना चाहिए, तो उसमें कई मतभेद हुए। ऐसी बात होते होते सुखदेव जी महाराज आ गए, इधर से आप से मर्जी से मस्त 16 वर्ष की अवस्था है, श्याम शरीर है और वृद्धा स्त्री वाले लोग थे, अवधु वेश है अपना, और श्रेहार बालक कोई उछाल रहे, कोई पुछ रहे, कोई धूड़ी उछाल रहे, कोई हर्षी करे, कोई दिल करे, कोई के पागल है, ये पागल पागल समझे। वे वहां आ गए, वहां आ गए तो आते ही महाराज बड़े बड़े ऋषि उठ खड़े हुए, तो ये राजा लोग होते हैं इनके आसन का बड़ा विचार होता है, कहाँ आसन दिया जाए, जो किसको कुर्सी दी जाए, तो वे बूढ़े बड़े खड़े हो गए। तो परीक्षा ने पूछा क्या बात है, ये तो आपके सामने बालक है 16 वर्ष की अवस्था थी, तो वो भी बड़ा सब खड़े हो गए, तो वहां कहा भी हम सब सफेद गाड़ी वाले बूढ़े भी हैं, परंतु ये ज्ञान वृद्ध है, वृद्ध है, त्यागी है, ज्ञान वृद्ध है, तो ये सबसे ऊंचा है, वयो वृद्ध से भी, आश्रम वृद्ध से भी, वर्ण वृद्ध से भी, धन वृद्ध से भी, वयो वृद्ध से भी, सबसे वृद्ध जो ज्ञान वृद्ध है वो सबसे विशेष आदर नहीं होता है। तो सुखदेव हमारा तो बेटा पोता है, तो होते हुए भी ये वृद्ध है, त्यागी है और ज्ञान वृद्ध है, इस बात से सबने आदर किया, सबको बैठाया और लोगों ने कहा परीक्षित तुम्हारा भाग्य खुल गया, तुम तो निहाल हो गए, सुखदेव जी महाराज आ गए, कैसी कृपा हो गई, इनका पता नहीं महाराज, ये केन सिद्धा छन्ना, ये केन सिद्धाशित, यत्र कुत्रा विषाई सियात तंदेवा ब्राह्मणम विदु, किसी ने कपड़ा उठा दिया तो उठा दिया, किसी ने भोजन करा दिया तो कर दिया, कहीं रात्रि को रह गए तो वहीं रह गए, अभी क्या क्या ठिकाना, उनको बुलावे तो कहां से बुलावे आदमी, कहां जावे ढूंढने के लिए, वे आ गए हैं कि अपना भाई भाभी सुखदेव मुनि आ गए, तो वे ज्ञान वृद्ध थे, तो ज्ञान वृद्ध के न सभा न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा सभा नहीं है कि जिस सभा में ज्ञान वृद्ध न हो, और वृद्ध वे वृद्ध नहीं जो सत्य न बोलते हो, और सत्य सत्य नहीं जो आचरण में नहीं हो, आचरण में अपने व्यवहार में सत्य हो, ऐसे ज्ञान वृद्ध हो वो सभा सभा होती है, तो सभा में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध का आदर किया है, ये विदुर नीति में आया है, तो ऐसे श्रेष्ठ अपना मत है तो अपना मत रखो, मत रखो अपना सब सब मत भी, मेरा मत ये है, ऐसी बात है, पर समुदाय में फिर अपने मत न रख करके सबके मत के साथ है, सुधार हो तो सुधार की चेष्टा करो, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक सब ठीक करते हुए, गृहस्थ एक होता है, गृहस्थ में खटपट हो जाती है, एक गृहस्थ की बात होती है, पर जहां संस्था है उसमें खटपट बहुत गड़बड़ी होती है, उसमें मैंने ऐसी बातें देखी है। कलकत्ते जब मैं रहता था 5-6 महीना 7 महीना 8 महीना कलकत्ते, तो उन दिनों में हमने देखा हमारी गीता कमेटी थी, गीता का अभ्यास करना, आपसे पूछना, तैयार करना, उसमें नियम थे, तो वो नियम ठीक पालन करें, तो हम लोग आपस में नियम ठीक पालन करते तो गोविंद वनों में जनता की उपस्थिति अलग होती, अधिक होती। ये मैंने देखा, मैंने आश्चर्य आया इस बात का। और लोगों को पता ही नहीं, हम लोग अपने सभा में क्या करते हैं, कैसे नहीं है, ठीक नहीं मन सोचता है तो उपस्थिति ज्यादा होती गोविंद भवन में, और गोविंद में खटपट आवत हो जाती तो उपस्थिति कम होती। ये मैंने देखा है। तो ऐसे समुदाय में जो खटपट होती है बहुत भयंकर होती है, उसका गति बड़ा खराब निकलता है। इस वास्ते संस्थाओं को ख्याल रखना चाहिए, अपने जहां विचार हो वहां पर फिर में खटपट न हो, बिल्कुल न हो, बड़ी शांति से काम करना चाहिए। और अपनी बात अच्छी है पर ये कह देनी चाहिए, कहने के बाद में कि भाई तुम्हारी जैसी मर्जी हो जैसे करो, हमारी विचार ये जैसी है। अगर वो मान ले तो आनंद की बात है, अगर नहीं माने तो ज्यादा आनंद मानना चाहिए। ये गृहस्थों में घरों में मैं कहता हूँ, अपने घरों में मतभेद हो तो वे अपनी बात मान ले तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, उसमें ज्यादा राजी होना चाहिए। क्योंकि अपने अहंकार की बात रखने पर फायदा नहीं होगा, और समुदाय में किसी गलती हो जाए तो कहते हैं ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, इससे ये सिद्ध होता है कि वो काम करने वाला आदमी है। काम करेगा उसे गलती होगी, जो काम करते ही नहीं क्या गलती होगी। तो गलती होने से सिद्ध होता है कि कार्य करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ये पहचान है। क्यों भूल होगी तो कहीं कि काम करते हैं करने वाले, तभी तो भूल होगी जो काम करता है, नहीं करते क्या भूल हो, उसमें क्या होगा, क्या कसूर हो, क्या गलती हो। तो इस वास्ते बड़ी धैर्य से, बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से काम लेना चाहिए। इसमें विशेष करके अभिमान होता है अपना, वो खटपट करने वाला। इस वास्ते आपस में अभिमान, अभिमान और स्वार्थ ये बड़े हैं। संस्कृति मूल शूल प्रधाना, सकल दोग शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान संपूर्ण शोक देने वाला है। तो वो अभिमान नहीं चाहिए, अभिमान खटकता है दूसरे के। देखो दो मित्र है, वो मित्र साथ में है तो जैसे अर्जुन ने कहा है वैसे हितवाद विप्रलब्ध, मैंने भगवान के साथ कैसा सैया सनातन विकथन भोजन आदि स्वीकार वैसे हितवान थी विप्रलब्ध। मैंने कृष्ण को कहा था हे कृष्ण है यादव ऐसा कहा, और तुम बड़े सच्चे बोल रहे हो साहब, तुम बड़े अच्छे हो, ऐसे तर्क मैंने कहा। और सोते हैं बैठ गए कृष्ण को, एक सब आसन जमा जाकर दूसरे पे बैठेगा कि नहीं, ऐसे दिया ऐसे प्रेम ऐसी कहता। और भीतर में खटपट हो हाथ ही नहीं छुआ, पर वो खटके चुपे भी हो गए, कारण के अभिमान पूर्वक है, हटो यहां से हटो, तो वो खटकता है। तीसरा आदमी देगा तो उसके विषय में ये भाव अच्छा नहीं है, नहीं तो कह दिया खर्च कर दिया, आशा खुद ही खर्च करो, अकेले बैठो दूसरे नहीं बैठा है क्या, कोई प्रेम बढ़ता, स्नेह बढ़ता, अपनापन बढ़ता है वहां पर। तो अपनापन में कोई बात नहीं। अर्जुन जब घबरा गया, भयभीत हो गया, भगवान ने क्या कहा, माथे व्यथा माच विमूट भाव, अरे मूर्खता करता है क्या, भयन से अपने बेहतर मनो हुए, आपके रूप देखकर मेरे को भय लगता है, मेरी हलचल हो गई, अरे मूर्खता है, मैं यहाँ प्रसन्न है ना भगवान नहीं दू, मैंने प्रसन्न होकर तो रूप देखा तो डरता है, आख्या मैं कौन भगवान हूँ, आप कौन हो मेरा, तो काल हूँ काल खा जाऊंगा सब, परिचय पूछा परिचय, इतने मोटे बड़े अब कौन हो और क्यों आए हो, नहीं प्रजा नहीं तो प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति को मैंने जानता, आप यहाँ क्यों आए हैं, किस वास्ते ये बड़े हैं थे। तो कहता मैं कौन हूँ साक्षात, और लोकान समागान वदनम, ये संपूर्ण लोगों को समाहर्त में प्रवृत्त है, सबका संहार करने के लिए आया हूँ, खा जाऊंगा सबको, काल हूं मैं, ये परिचय दिया भगवान ने। अर्जुन घबराया तुम मूड गए, मूर्खता करता है, डरता है, बहन से भयता करता है, तो मैं दूसरा हूँ ना क्या, मैं को भगवान बाप कौन हो, कौन है, मैं वही हूँ तेरा मित्र जो तेरा रथ हांगता हूँ, वही हूँ, डरता है इसे। माते मूड मूर्खा, अर्जुन ने तो कह दिया तृतीय ज्ञान अध्याय आरम्भ करते कि मोह हो मृग, तो मेरा मोह चला गया, भगवान के मोह कहाँ गया, माते मूड भाव तेरा, डरता क्यों है, डरने कोई और हो गया तो मैं तो वही हूँ। प्रहलाद जी महाराज देखो छोटे बालक थे, नृसिंह भगवान इतना क्रोध किया महाराज, लाल लाल आ गए, जीभ लप लपाती, दो कर्ण कान कर्ण संकर्ण हो गए, क्रोध किया है, सब डर गए, देवता लोग डर गए, लक्ष्मी जी डर गया। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप किस दिन राजी करो कि मैंने ऐसा ग्रह कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा, मैं बहुत गुस्सा आया जोर से, सब डर गए, पर प्रहलाद जी डरोट कर गए, उसको देने गोदी भी दे दिया, वे बड़े बड़े नख मार दिए, से रास को मार दिया, लोग खड़े हो गए, एक बने एक नीचे आते एक ऊपर आते हैं, प्रहलाद छोटा रह बैठा है, प्रहलाद नहीं डरा, वो भल गई नहीं, इतना भयंकर रूप था प्रहलाद नहीं डरा, शब्द देवता जिन्होंने स्तुति करी है, एक एक स्तुति एक एक श्लोक, जो देवता से एक श्लोक रवाना होती है, एक श्लोक स्तुति करने के लिए खड़े निर्णय की हिम्मत नहीं है, अगर सामने रहे ऐसे कर गए सभी, संघार कैसे हो महाराज जी का, ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी का लक्ष्मी जी मेरे को डर लगता भाई, मैंने ऐसा कर देखा नहीं पता ये होगा ऐसा, प्रेम स्नेह हो गया, प्रेम वो कुछ सुकुमार में तो कहां तो तेरा शरीर कहां छोटी अवस्था दारुण यातना है, ये राक्षस दी हुई घोर तारताश क्षमतम अंग है समय मिलंग, बेटा मेरे आने में देरी हुई तो क्षमा करना, भगवान क्षमा मांगते और सात दिन लगते पशु तो ज्यादा रह जाए चटे और क्या करे, गाय राजी हो जाए चटे, कुत्ते राजी हो चटेगा, विश्व बड़े सात दिन राजी होते प्रसन्न हो जाते, अरे विकराल मोमेंट सौम्य अवस्था उसकी बड़ी बची चित्रा में गीता प्रेम सेवा है, ऐसा विकराल रूप है, मैंने शोक नहीं बनाया, मैंने ये प्रेम से काट रहे हैं प्यार कर रहे हैं, तो वो प्रेम ये सच्चा है, इतनी प्रेम का ऐसा प्रेम होना चाहिए आपस में, एक करता और दूसरे क्या करे, दूसरे करते दो करते हो तो क्या करे, मतलब मैं राग द्वेष करता हूँ दूसरों का क्या इसमें कर्तव्य होता है, दूसरों का कर्तव्य तो दूसरों का कर्तव्य यही होता है उन्हें शांत करे, अपना शांत तेजी से लावे, क्रोध के सामने क्रोध करने से क्रोध बहुत बढ़ता है, निकलत गाली एक है उथलत गाली अनेक, जे गाली उथले नहीं तो एक ही एक तरह में क्रोध गया दूर सामने तो क्या हुई, कबीर साहब ने कहा है अड़ता से तीस जलता से जड़ हो, कभी जैसे संत को गंजन सके कोई, जो अड़ना चाहे उसे अच्छा है जयराम जी इधर हो जाए, और जलता हो आग हुआ जलता से जड़ हो, ऐसा शीतल पानी बोले जो ठंडा हो जाए पानी पड़े, अड़ते से तल भी सरे जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई, ऐसे संत का कोई दास नहीं कर सकता, तो दूसरों सब मेरा शांत रहना चाहिए, घर में भी इस तरह से है, स्त्री तेज हो जाए पति को शांत, पति तेज हो जाए स्त्री को शांत रहना चाहिए, शांति से बात करो, या दूजे थोड़ी हो गए क्रोध आ गया दूजे हो गए क्या, आगे दौरा है ये बीमारी है बीमारी में दौरा आ जाए, इस तरह से क्रोध है ये दौरा है दौरा आ जाए, तो दूसरों को भी शांत करना चाहिए और खुद को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, तेजी अच्छी नहीं है, सो मेरे रूप से शांत विचार विनिमय करो, अपना मतभेद है वो सामने करो और मिटा कैसे मिटाओ उसी तरह से, या दूसरा कहीं मान ले एक बात हमारे जाओ तो बने बात बने जाओ, स्नेह आपस का प्रेम जितना दामी है उतना आपका मत दामी नहीं है, एक व्यक्तिगत आपका दाम निवेद है, प्रेम बहुत श्रेष्ठ है, ये सब चीजें कुटुंब है प्रेम से ही तो रहते हैं कुटुंब के साथ में, प्रेम नहीं तो क्या हो, मैं तो ये कह भी करता हूँ कि आपस में मत भेद हो तो अलग हो जाना दोषी नहीं है, पर खटपट रहना दोषी है, और अलग होकर के फिर खटपट लगे बहुत ज्यादा दोषी, आपस में मतभेद रहता है तो अलग हो जाओ, अलग किस वास्ते कि प्रेम रहने के लिए, और साथ किस वास्ते कि प्रेम रहने के लिए, साथ भी प्रेम के लिए रहना है और अलग अलग भी प्रेम के लिए रहना है, अलग होना है प्रेम के लिए, तुम साथ रहने से मतभेद होता है, तुम तुम्हारे काम करो आप हमारे काम करें, तो भीतर में प्रेम होना चाहिए, ऐसे कुटुंब में काम पड़ा मेरे, अलग अलग हो गए, फिर इकट्ठे पुल करे तो मैं क्या भाई ऐसा मत करो। हाँ, भाव भेद नहीं होना चाहिए, भाव से प्रेम ही है। प्रेम प्रेम भाव है ना, ये प्रेम भाव बहुत ऊंचा चीज है, बहुत ऊंचा चीज है। ज्ञान को बताया है, नहीं ज्ञान है सत्य पवित्र में विद्यते सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। ज्ञान से भी प्रेम का दर्द ऊंचा है। ज्ञान है वो ज्ञान क्या है, ज्ञान है पूंजी धन संपत्ति, और प्रेम क्या है, ये लोभ संपत्ति बहुत है, लोभ नहीं हो तो वो संपत्ति क्या काम है। तो नीचे पतन की तरफ है, अरे ज्ञान उतार ज्ञान हो जाएगा प्रेम, समझदारी हो विज्ञता हो तो साथ में प्रेम होना चाहिए। प्रेम दामी है तो कुछ दामी नहीं, इस बात से स्नेह ऐसे ही होना चाहिए आपस में। ऐसी कई जगह बातें हुई, ऐसी शेर जी की बातें वैसे मैंने सुनी है। ऐसी बात हुई बहुत वर्षों की बात है, ये जो चूरू में रहते फिर सकरदपुर चले गए, फिर बांकुड़ा चले गए, पहले चूरू रहते थे, उन दिनों की बात है। कुटुंब में ही एक स्त्री थी, वो बहुत गुस्से वाली थी, तो उसने कह दिया तेरा कलेजा खाऊं जो मेरे को शांति हो गई, तेरे को मार गए तेरा कलेजा खाऊं शेर जी का, ऐसी उसे बात दी। उन्हें क्या हुआ कि उनकी पोती का कोई लड़की का ब्याह था तो उन दिनों कोई उनके कुटुंब में मरना हो गया। तो वो हनुमान बख्श जी थे शेर जी के मित्र, ये हनुमान दास जी पोतदार नहीं गोविंद का थे हनुमान दास, तो वे कहते थे बात। तो वह बात हुई, अरे बेचारे ऐसा हो गया, तो हनुमान चलो इन भरा तो आ रही है स्टेशन पर चलो, कि तो वो तो ऐसी ऐसी करते, अरे कुछ भी करो चलो। तो ब्रत शाम गए, आदर सत्कार किया, उनको लाए, अच्छी तरह सब काम किया, इतना पैर रखने वाले के साथ में। ऐसे ही चक्रधरपुर में कहीं एक सज्जन थे, इनके बिरादरी में वो बहुत पैर रखते थे आपस में द्वेष, तो उनकी स्त्री मर गई, तो स्त्री में स्नेह था ज्यादा, तो बड़ा शोक हुआ, बड़ी चिंता हुई। तो हनुमान बख्श जी ने कहा कि मेरा शोक दूर कैसे हो, वो कहते हैं रात्रि थी शीतकाल का, दुख गए थी अपनी दुकान, उसमें भीतर ले गया और मेरे रोने लग गए, तो मैं क्या करूं स्त्री को बेग मैं सह नहीं सकता, इतनी बात हुई। तो कहते तो जयदयाल जी को बुलाओ, मेरे से जयदयाल जी कैसे आए, मेरे साथ तो बहुत पैर है, मैंने तो बहुत द्वेष किया है, तो पंक्ति बार कर दो अपने जाति में मत रहने दो, तो मैंने द्वेष किया है, तू बोला हनुमान तू बोले मेरे कैसे नहीं आए तेरे कर्म से आएंगे। तो कहते कैसे बुलाऊं, तू दे तो मेरी तार दे दे, हनुमान तू बुला दे मेरा शोक मिटा देंगे, मेरी स्त्री को जिला देंगे, स्त्री को जिला देंगे, कहता शोक मिटेगा चिंता बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी, मेरे तो स्त्री बना शोक मेरे मिटेगा नहीं, क्या तू बुला देख तो सही। तो हनुमान तू बुला देंगे ना हमारे तुम देता नाम सामने दिया, नाम बताओ नहीं मुझे, तो मैंने पत्र तार दिया तो पीछा तार आया कि क्या काम है, तो देख हनुमान देख आना कहा, कह दिया ना क्या काम है तेरे, ऐसा पूछते हैं तो तुम मेरे कैसे और तार दे, कि काम नहीं बता सकता, आओ जल्दी ऐसा दो तार ला रहे आगे, कि चलो स्टेशन पर चलो आगे सामने, आगे बड़ा राजी हुआ, वो बहुत ज्यादा राजी हुआ, क्यों पैर रखने वाला और वो कहता है कि मैं काम नहीं बता सकता, आओ तुम सचा गए, फिर आपस में बातें गई, तो वो सत्संग से उनका शोक मिटा, शोक मिट जाएगा, स्त्री को दिला देंगे, स्त्री को दिला रही आधी बात नहीं है, शोक बट जाएगा। इस तरह से देखा जो द्वेष लगता है भय लगता है उसी साथ ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम वनवास से लौटे तो पहले केकई से मिले, केकई के बाद कौशल्या माँ के घर पहुंचे, पहले केकई माँ के वहां पहुंचे, भगवान ने चला के केकई दुखी हो गई। चित्रकूट में गए तो मिले तो पहले केकई माँ के जाते पढ़ना पड़े, केकई माँ से प्रश्न किया, ये माँ को प्रश्न, अरे कितना भाव केकई माँ के प्रति राम जी का, मेरे को तो आश्चर्य आता है, सीता जी महाराज जगत माता पतिव्रता शिरोमणि। पर सीता जी ने कभी भरत को कैकेयी को कभी कोई वचन नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, पद्म पुराण में रामायण, महाभारत में रामायण, कई रामायण देखने का मैंने काम पड़ा है, मगर सीता जी ने कभी कड़ू विचार नहीं किया। प्रेम का बड़ा आदर का विशेष किया है। पति पड़ता हो गए बिना कसूर जंगल में निकालते पति देव को। पति देव पतिव्रता है और क्या है, पति देव ही है। पर सीता जी ने कभी नहीं कहा। आप लोगों ने सुनो रामायण में कोई आया हो तो भाई मेरे लिए नहीं आया, आप बता दो कोई बात नहीं। मैंने तो ये कहा बहुत आदर, ऐसे भरतलाल जी का बड़ा आदर। जब चित्रकूट भरतलाल जी गए हैं तो नमस्कार किया है, नमस्कार किया तो राम जी को करे, सीता जी को नमस्कार किया तो जन आशीर्वाद दिया। तो अपडर गीता वहां ही छुपाई कैसा है सब विधि सानुकूल लख सीता। अपडर गीता तो भैर जी के मन पर डर था कि राम जी तो नाराज नहीं होंगे पर सीता जी नहीं सह सकेगी। मन में डर था वो प्रेम सा सीता जी वो अड भाई मेरे से डर है सीता जी नाराज नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, ये दो तीन प्रसंग देखता हूँ मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। एक तो जहाँ खरदूषण त्रिशिरा आते हैं लड़ाई करने के लिए, वहां राम जी कहते हैं जाओ गुफा में सीता को ले जाओ और तुम जाओ वहां। राम जी तो लड़ाई करे और लक्ष्मण जी सुख से बैठे रहे, मामूली बात नहीं बहुत कठोर बात है। पर भगवान ने कह दिया कि तुम लोग बैठो। उसे सीता जी का लक्ष्मण जी का बर्ताव है बहुत भिक्षु, आप समझो युद्ध करना काम पड़े लक्ष्मण जी तो सीता जी ने कहा राम जी लड़े लक्ष्मण बैठा रहे। हमें मालूम होता है कि बहुत विचित्र बात है, भगवान ने कह दिया बैठो बैठ गए। ऐसे सीता जी ने कोई कुछ नहीं किया तो भीतर में प्रेम रहना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रेम नहीं हुआ, लक्ष्मण जी के बीच में वो कहा है जब वहां मन कर क्षोभ न जाए, अयोध्या में मिले तो मन का क्षोभ नहीं मिलता है। लक्ष्मण जी अपने वास्ते कभी नहीं करते, पर राम जी के प्रति कुछ हो जाता है तो लक्ष्मण जी सह नहीं सकते। दंड समान भेव जसता का ध्वजा है, ध्वजा तो ध्वजा दिखती होती तो दंड रघुवीर कीर्ति पताका है, रघुवंश दर्शन है वो दंड समान भेव मिलता का। पर लक्ष्मण जी बल स्वभाव है गंडा की तरह, लक्ष्मण राम जी झुक जाए पर लक्ष्मण नहीं झुकते, लक्ष्मण जी तेज रहेंगे। तो है नहीं ब्याह में परशुराम जी, तो परशुराम जी शब्द ऐसे करुए बोले बोला छोटा सा बच्चा और परशुराम जी दे बड़े, कहते मैंने कितनी बार निक्षत्रि कर दिया है, ये क्षत्रिय बालक बोलता है तुम मर जाओगे। आप ही कुला लाए काल आपके हाथ में ही है बुला रहे ऐसे ऐसा टोटा बोला बोले बड़ा ठीठा ऐसे तेज बता लक्ष्मण जी राम जी का तिरस्कार करे कहो जड़ जड़ जड़ धनुष कहीं तोड़ा छह शत्रु है बड़ा, वो शत्रु है वो अलग हो जाए तो मर जाएगा यहाँ पर। जब कहते हैं काल को लिया यार बोल करके यहाँ पर करेगा संवाद बड़ा विशेष संवाद है। राम जी बड़े शांति से बोलते हैं तो कहते हैं तू वो बंधु संभाम तू ही टेढ़ा है। राम रघुनाथ जी महाराज के मैं कहूँ सुधा ही थे बड़े दोष सुधर बड़े दोष है करे टेढ़ चंद्र में विषय राम। लक्ष्मण से हमने कुछ बोलने नहीं मेरे पर गुस्सा निकालते हैं चंद्रमा टेढ़ा टेढ़ा चंद्रमा राम था तो लक्ष्मण से टेढ़ा है उसे मेरे पर कहते हैं तो बड़े विचित्र। तो आपस में स्नेह उठना चाहिए, जहां पर कुछ विचार मन में समझे कि इनके भाव है तो वहां नम्र ज्यादा होना चाहिए, वहां श्रद्धा ज्यादा करनी चाहिए, सबको शांति मिले तभी समुदाय में महाराज ठीक रहता है, नहीं तो बिगड़ जाता है काम। सच्ची बात अच्छी बात होने पर भी नम्र रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, सीधा ही रहना चाहिए, आपस में प्रेम रहे, मतभेद न हो जाए। तो मतभेद हो जाए तो भेद भाव भेद नहीं होना चाहिए, प्रीति भेद नहीं होना चाहिए, प्रीति एक रहना चाहिए। इसलिए जैसे बालक कोई गुनाह करता है तो उसको फटकारते भी है, मारपीट भी करते थे पिता, परंतु क्या बालक अनिष्ट चाहते हैं? अनिष्ट करनी चाहते लाल ने तब कारणे माथुर ना कारण यथार बगे तदे देव महेश से दीन दुर्गुण दोष। पुत्र का लाड करने में, पालन करने में और ताड़ने में माँ का हृदय एक होता है। प्यार करते फिर दूजा हो, थप्पड़ मारते उसे दूजा हो, दो हृदय एक होता है। लाल ने ताड़ने मातुर ना कारुण्य अकारुण्य नहीं यथार बगे तद देव महेश से, ऐसे भगवान संग भगवान का स्वभाव है। परंतु हृदय में वही उत्तेषता है, वही प्रेम है, वही स्नेह है, किसी साथ बैर नहीं है। अरे वो अनबल केनन रामो, राम जी में भैरी का भी अनबल नहीं किया, उनका नुकसान भी, रावण को मार दिया, मैं मार कर भगवान रह जाए। इस बार गोस्वाम जी के महाराज ये अलग साहब है दरबार, समझे क्या? तुलसी भजो निशंग निशंग अंधाधुंध सरकार है, गोस्वामी जी कहते अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंग खींच दिन परम पद रिज दी लंग बताओ अंधाधुंध सरकार कोई हिसाब नहीं। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर, तुलसी गत शरम लखी कापे लखी जाए, काबुल नेवा नहीं बजे बिल में डालू खाए डर खा रहे भजन करो, नाराजी डरो मत, तो फायदे ही फायदा है, किसे प्रेम करे तो फायदा, द्वेष करे तो फायदा, भय तो ही फायदा, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। अनादुद्ध सरकार खींचे दिन परम जीत लंग, तो भगवान कैसे प्रेम है, गुरुजनों कैसा प्रेम होता है, श्रेष्ठ पुरुष ऐसा होता है, प्रेम होता है, अनिष्ट नहीं करते, कभी होता ही नहीं अनुसंधर। हनुमान जी महाराज जी लंका में गए हैं तो विभीषण ने करवट बदली तो भगवान का नाम लिया, तो इनसे हट कर ही हो पहचानी, जबरदस्ती पहचान करूंगा मैं, साधु तो वही कार जानी, अगर शत्रुओं का देश है साधु, तो साधु से कार जानी नहीं होती, तेज हो जाते कुछ भी तेज निष्पीड दो तो मधुर रूम तक सुदंडा, ईख होता है उसको खाने में जाए पेरे खो तो मीठा ही मीठा नहीं होता है, ऐसा नहीं जो करवा देते है, करवा है ही नहीं, ऐसे संतों के हृदय में मिठास ही मीठा भर देता है, रहते ही रहती है, करवा बढ़ता हो तो उसमें मिठास है, मिठास में मिठास है, सदी हितिष्ठता वही एक समान रहती है। तो ऐसा आप समझना चाहिए, साधकों के लिए तो बहुत विशेष दिन भरी है, साधन करते हैं और फिर हम किसी बात में बस हो जाओ, हमारी बात है नहीं, नहीं जाओ, अपनी बात है ना, वो थोड़ा अभिमान होता है अपनी बात को, मेरी बात नहीं रही, तो ये ठीक नहीं, ऐसी जगह है नुकसान हो तो गीता प्रेस के बात मैंने सुनी है, गीता प्रेस में सज्जन जितने काम करते थे तो रविवार के दिन इकट्ठे हुए शेर जी के पास में, मैं भी वहीं था, तो आपस में प्रेम रखो, शेर जी ने कहा कि आपस में तुम प्रेम रखो, प्रेम जितनी चीज दूसरी चीज नहीं है, इसलिए सब ऐसे उदाहरण दिया कि गंगा बाबू है बजरंग बाबू है, इनके आपस में मतभेद हो जाए कि ये आदमी है ये रखने लायक नहीं है, अरे उसने क्या रखना है ये, तो कहते हैं वो धोखा देगा, तो उनके राजी की देर करो, राजी हो जाओ, आपस में तुम प्रेम करो, तो प्रेम करता भगत वो धोखा देता है वो, तो शेर जी ने कहा धोखा देगा, 10,000 रूपये खर्च हो जाए तो 10,000 पर मामूली है, तुम्हारे आपस में प्रेम रहे एकता रहे, इन्होंने कह दिया रख लो तो रख लो, परंतु वो धोखा दे तो फिर ऐसा नहीं कह, मैंने पहले कहा ऐसा नहीं, तुम तो पहले कह दिया, कह दो मैं अंदर ही वही थोड़ा ही हूँ, बड़ी नम्रता से बर्ताव करना, द्वेष नहीं करना, स्नेह करना, तो इसमें 10,000 खर्च हो जाए तो मैं लाभ मानता हूँ। कहा था फिर रख लिया, फिर उसने नुकसान पहुंचाया, ये तो कहेंगे भी हमने पहले ही कहा था। हाँ तो ये कहना ठीक नहीं है। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि आपस खटपट हो जाएगी ना आपस में। तुमने कहा वो तो मान ले ठीक बात है, पर हमने कहा ये अभिमान है, हमने कहा तुमने नहीं माना, देखा ना इसका नतीजा क्या हुआ। तो ऐसे दुर्बर मारवाड़ी के नाक पर दड़ी ऐसी उसे खटपट होती है आपस में। तो भाई मेरे को पता नहीं, मेरे से मैंने कह दिया, जैसे आगे कह दी कोई बात नहीं, ऐसा नम्रता का उतरते हो तो बात हुई। तो वो कहेगा हमारा 10,000 रुपया हो जाए ठीक है। तो मैं बोला हमारे एक बात मेरे ही मन में आती है कहने की, बोलो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, हमारा 10,000 रुपया खर्च हो जाए पर तुम्हारे प्रेम हो जाए, तुम्हारे प्रेम के लिए मालिक कहता है 10,000 रुपया हमारा सार्थक होगा उसमें, वो हमारा सफल हुआ, तुम्हारा प्रेम हो गया, तो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। तो सुनोगे मैं कहूँ स्वामी जी 2,000 रुपया तो आपको दूंगा और कोई आदमी लाओ, ऐसे जो हमारे गंगा बाबू है, बजरंगा है, ऐसे आदमी लाओ, हमारे बहुत जरूरी है, हमारे काम बढ़ाना है, आपको मालिक नहीं मिलेगा। मैं कहूँ काम करने वाले नहीं मिलेंगे आपको दूंगा, दो हजार आपको दूंगा, ऐसा लाओ हमारे काम बढ़ाना है। तो शेर तो कहते हमारे आदमी नहीं मिलते, आदमी शेर नहीं मिलते, तो ऐसा मिलना कठिन, अपना नुकसान तो नहीं हो जाए, तुम्हारे आपस में प्रेम हो जाए, तुम्हारे खर्च पर न रहे, कितनी विलक्षण बात है, विलक्षण संस्था है। शेर जी के सामने है ये वो लेटे हुए थे शेर जी, एक पिता पुरुष साथ तुम नौकर आया, उसने कहा कि तुम्हारे पक्ष बात है, देखो मारवाड़ी को तुम ऐसा करते हो, हम देश वाले हैं उसको नहीं करते हो, ऐसा करते हो, बड़े जोर से बोला। शेर जी भाई हो सकता देखो अपनी जाति का पक्ष हो जाए तो हो जाए, आपको माफी करना चाहिए, जोर से कह रहा। शेर जी ने सफाई नहीं दी, मैं पक्षपात नहीं रखता हूँ। तो शेर ने एक बार कहा कि सभी देखो इतनी बड़ी संस्था है गीता प्रेस में, पर हमारा कुटुंब एक आदमी नहीं मिलेगा, हमारे गरीब है कि अच्छे भी है, हमारे कुटुंब में है पर आपको एक आदमी नहीं मिलेगा, मेरी तरफ रखा हुआ बात ठीक है। तो कोई पक्षपात नहीं था, सबका हित करता थे, बड़े प्रेम से बर्ताव करते हैं। तो क्या पक्षपात है? हो सकता है भाई पक्षपात हो सकता है, मैं पक्षपात स्वीकार भी नहीं किया और इनकार भी नहीं किया। ऐसा बर्ताव कई जगह देखा मैं शेठ जी का, बड़ा शुद्ध बर्ताव, बड़ा ऊंचा बर्ताव, अच्छा बर्ताव। तभी द्वारा गीता प्रेस के द्वारा, कल्याण के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, सत्संग के द्वारा कितना उपकार हुआ है, कितना हो रहा है। मैं भी आज बातें सुनाता हूँ तो शेर जी कारण से सुनाता हूँ, नहीं तो मैं तो बाइकान गाना बजाना एक सब ढाप कर गया था, तृप्त होकर के स्वामी जी सुनाओ, तृप्त होकर आया हो, सुना लेकिन मेरे मन में निकाली गई, खूब सुनाया मैंने, मैं तो साधन कि तुम सुनाओ। तो ये भी साधन है, अच्छा सुना शुरू कर दिया तो स्वभाव बन गया हमारा शेर के कारण, नहीं तो मैं तो ऊपरा मोर गया था, मैं सुना दिया, जागरण कर दिए, व्याख्यान दे दिए, कथाएं कर देनी, भेंट दे देनी, पूजा ही करवा दी, सब कुछ कर दिए, तृप्त हो गया था। आज नहीं है बता, मैं तृप्त हो गई, मेरी रुचि नहीं है, कहो कहना भी साधन है, मैं तो साधन करने के लिए आया हूं, बहुत विचित्र है। अस्वभाव का सुना देखा हूं, कई खगरे रघुपति सब देखा हूं, अस्वभाव का देख सुने वो देखा हूं, अस्वभाव नहीं पता ऐसा। नारायण नारायण नारायण भाई मतलब स्वभाव योग्य शब्द से आदमी की इज्जत वही है जो स्वभाव है, वही उसकी प्रतिष्ठा है, वही उसकी इज्जत है, वही उसका स्वभाव है, वही उसकी स्थिति है। कैसा निष्ठा तू का कृष्ण, तो निष्ठा की यो यश्रद्धा सही सर, वो निष्ठा वही उसका स्वरूप है। अपने सब भाई बहन अपने घरों में बड़े प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो। अब सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ, भगवान नाम का राम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2054 8 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 8:30 बजे के लगभग यह प्रवचन हुआ। राम